Trójka. Program trzeci. Jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Doktor Wilczur też jest. Mikrofon jest. Słuchawki są. I tylko słuchaczy nie ma. Ten doktor Wilczur, zwierzę kompletnie pozbawione instynktu politycznego. No jak to taką grupą zaczynać? Jak to taką grupą, zamiast grupą wyszehradzką zacząć? Doktor Wilczur zaczął grupą izraelską. Chociaż do końca nie grupą, bo jeden człowiek to firmuje. Aviv Mark. Jeżeli jacyś specjaliści słuchają strefy o tej porze, co właściwie jest niemożliwe, specjaliści od hebrajskiego i Izraela, może podpowiedzą mi, jak właściwie tłumaczyć no, imię i nazwisko. Co prawda imienia i nazwiska się nie tłumaczy, ale pan zwie się Aviv Mark. Wiedząc, że Aviv to wiosna po hebrajsku, czyli Tel Aviv, wiosenne wzgórze, nie wiem, czy pan ma na imię wiosna, czy raczej stosuje taki zabieg zamiany imienia i nazwiska, jak na przykład Węgrzy i nazywa się Marek Wiosna, ale odwrotnie, czyli Wiosna Marek. Ach, ten doktor Wilczur ciągle coś pokręci, zakręci, zakała pućka. Nie można za nim nadążyć. ani za jego utworami. No ale w każdym razie zestaw izraelski po hebrajsku mamy z głowy. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa i to nawet po hebrajsku tym razem, żeby każdy mógł sobie złowić tę hebrajską, a właściwie izraelską rybę w sieci, bo to zawsze łatwiej z takimi alfabetami, jak jest właściwym alfabetem napisane, łatwiej można dotrzeć. A jak łacińskim alfabetem, no to kto znajdzie izraelskiego wykonawcę wtedy? No nikt. To tak jakby po hebrajsku pisać nazwy polskich na przykład wykonawców. Nikt by nie znalazł. A doktor Wilczur zawsze frontem do słuchacza i po hebrajsku nawet wypisuje. Tyle już powiedziałem, a nie zdradziłem jeszcze dzisiejszego leitmotivu, a wiadomo, bez leitmotivu audycja nieważna. Uwaga, uwaga! Mieszanka od nawijki do panka. To się trochę nie rymuje, niestety, bo po strefowemu to jest punka, no ale doktor Wilczur zawsze coś pokręci, zawsze coś zakała pućka. Ech! Nie można za nim nadążyć. No dobrze, to porozmawialiśmy sobie, a właściwie była to rozmowa jednostronna, można by powiedzieć, bo wszak słuchaczy nie ma. I tutaj u Szyma wyobraźni słyszę te protesty, ależ drogi doktorze, jesteśmy, tylko nie piszemy, bo późna pora, nie chce nam się. A co ja mam powiedzieć? Strefa małpa polskieradio.pl to tak dla przypomnienia. No dobrze, to przeszliśmy w takim razie do Czechów. Czesi dzisiaj akurat wystąpią z premierą, bo co prawda ten zespół znamy już, oj, znamy. Zna go na pewno nasz strefowy kronikarz Siwy, ale nie z tej płyty, którą właśnie rozpoczynamy. No i będziemy grać, mordować, zgrywać do cna i do imentu. Zespół zwie się Z Putnik, bo pisany przez Z, więc tak jak się pisze, tak doktor Wilczur wymawia, nie będzie zachodzi w głowę, jak ma to zrobić. Zyputnik. Ten czeski niby taki bliski polskiemu język, a ktoś coś zrozumiał? No, pewnie nic. Zespół zwie się Z Putnik, pisany przez Z. Oczywiście będzie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby nie pomylić z jakimś innym sputnikiem pisanym przez S. Na pewno takich też jest sporo. Zresztą ten zespół czeski Z Putnik kiedyś nazywał się S Putnik przez S, ale wydali płytę dla jakiejś dużej wytwórni płytowej i powiedzieli nigdy więcej. No i przeżyli iluminację, żeby samemu to wszystko wydawać i żeby też zmienić może nazwę na jakąś bardziej wyróżniającą się Z Putnik. O ile pamiętam, ale na pewno to potwierdzi nasz kronikarz strefowy Siwy, że zdaje się, że ta płyta, która zwie się Bohylie Pomsty, to już chyba czwarta w dorobku Z Putnika, z Putnika, o ile dobrze pamiętam. Z ciekawostek, na okładce tej płyty ciężarówka Olgi Hepnarowej. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, zawsze może to sobie sprawdzić. To w końcu jest audycja muzyczna, więc no, nie będę przypominał tej tragicznej w sumie historii, ale można sobie film obejrzeć niedawno wypuszczony, a płyta wcześniej została wydana, więc nie sugerowali się filmem, no to na korzyść zespołu Z Putnik należy im policzyć. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem mieszanka od nawijki do panka. No to elektropunk mamy z głowy, no to teraz, no i niestety, drodzy słuchacze, wiem, jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej szufladzie, trzeci w trzeciej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie i jemu właściwie tutaj wszystko odpowiada, wszystko mu konweniuje, wszystko mu się podoba, co jest w audycji. No rozumiem, słuchacze mają trochę gorzej i teraz, no dla płodozmianu oczywiście, będzie trochę takiego, fuj, intelektualnego grania. Ale na gitarach, na gitarach. Zespół pochodzi z Danii, zwie się Nebhef. mig nummer er 50. For 23 år siden holdt jeg min konfirmationstale. Om et år skal mit pas fornyes. For 11 år siden lød jeg være med at hente min kæreste i lufthavn. Om 35 år er min far sandsynligvis død. Om 2 timer er jeg mega stiv. Og det er synd, det er godt, jeg kan lade det godt. Det er synd, det er godt, jeg kan lade det godt. Det er synd, det er godt, jeg kan lade det godt. Det er godt, det er synd, jeg kan lade det synd. Det er synd, det er godt, jeg kan lade det godt. Det er synd, det er godt, jeg kan lade det godt. Det er synd, det er godt, jeg kan lade det godt. Det er godt, det er synd, jeg kan lade det synd. Tak, mimo że zespół Nephew nagrał więcej niż 3 płyty, a wiadomo, dr Wilczur twierdzi, że prawdziwy rock'n'rollowy zespół to tylko 3 płyty może nagrać, bo potem niestety ewoluuje i dojrzewa, to już jest nie do słuchania, ale akurat zespół Nephew dojrzewa we właściwym kierunku, ponieważ przeszedł od grania właściwie tylko i wyłącznie po angielsku do grania tylko i wyłącznie po duńsku, co akurat z radością tutaj witamy. Ta płyta Years Tota, czyli defibrylator. No, dzięki akcji jednej wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, no, w ramach której Jacek z Gdyni podesłał nam tę płytę do wykorzystania. No i korzystamy. I pewnie korzystać jeszcze będziemy. Wiadomo, gdyby dr Wilczur odpowiadał tutaj za 100% wsadu, wkładu muzycznego, o, to by się nie dało słuchać, więc czasami słuchacze ratują. A przynajmniej wirtualnie i teoretycznie, bo to nie zawsze da się wesprzeć, szczególnie, że mało sklepów płytowych się ostatnio zrobiło. W sprawie Danii i wielkiej patologicznej rodziny Strefy donosi Marek. Właśnie byłem niedawno w Danii, w Legolandzie. Niestety wyjazd był weekendowy, więc łowy płytowe się nie udały, bo się nawet nie odbyły. Ale tutaj nie będziemy ganić Marka, bo on już nie raz był kumotrem strefowym, nie raz coś już wypożyczał i podsyłał strefie, więc tym razem Markowi z Krakowa darujemy. No, ale nie wiem, co będzie później. Przypomnę, dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem mieszanka od Nawiki do panka. No, powinno być do punka. No, doktor Wilczur to właściwie wszystko tutaj miesza. Za niczym nie nadąża, a nawet nie nadąża. To jest, taki jest tego skutek. No dobrze, to w ramach płodozmianu teraz zupełnie mało intelektualne granie z Rumunii, zespół Ultimo Nivel. Abandonate, umbreluzia scunt culorile din nou. z Rumunii, zespół Ultimo Nivel. Nazwa zespołu jeszcze łatwa do wypisania na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Ale ten ostatni tytuł, ileż tu znaków diakrytycznych, jakieś takie strzałki w górę, strzałki w dół. Jak doktor Wilczur to wszystko zapisze, a bez znaków diakrytycznych być może nie uda się tego znaleźć w sieci. Och, co na to powie nasza stara, brzydkie słowo, stała słuchaczka Pasia, która za sprawą strefy postanowiła się uczyć języka rumuńskiego i zawsze psioczy, że doktor Wilczur jakiegoś znaku diakrytycznego nad jakąś samogłoską nie postawił. No i Pasia musiała się odezwać w sprawie rumuńskiego zespołu Ultimo Nivel. Chciałam zapytać, donosi Basia, czy pan już zawsze będzie mówił przy okazji prezentowania zespołu Ultimo Nivel, że to zespół, który Basia chciała załatwić, ale przez 2 lata jej się nie udało i w końcu zlitował się kronikarz Siwy, który skołował to w 5 minut. Bo, kontynuuje Basia, chciałam panu powiedzieć, że ja, proszę pana, nie wstydzę się swoich porażek i nie przeszkadza mi, jak pan to ciągle powtarza. Jakże mi przykro. No, nie będzie dalszej okazji do niewstydzenia się swoich porażek, ponieważ był to ostatni zestaw z tej płyty. Długo męczyliśmy, to prawda. Długo mordowaliśmy. Długo zgrywaliśmy do cna i do imentu, ale się w końcu udało przed wakacjami. Nie zaniesie nam się rumuński zespół Ultimo Nivel na po wakacjach. Zmęczyliśmy tę płytę Melodii de Neuitat, czyli niezapomniane melodie. I już wszyscy będą pamiętać. strefa@polskieradio.pl. Gdyby ktoś o tak późnej porze miał wenę, zapał i animusz, żeby pisać, żeby poinformować, donieść, o! Donoszenie bardzo lubimy. Popieramy donosicielstwo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no to można oczywiście pod wyżej wspomniany adres. A ja tak patrzę i widzę, że o, ktoś się do nas zbliża. Kto zacz? Metalowcy, metalowcy, metalowcy, metalowcy, metalowcy. No nie wiem, czy tacy zatwardziali ortodoksyjni metalowcy uznają to za metal, ale doktor Wilczur, który nie jest zatwardziały i nie jest ortodoksem, bo uznał, no, że to metal, no taki metal z klawiszami to pewnie metal z klawiszami to nie metal. Z metalem z klawiszami jest jak z misiem koala, że miś koala to nie miś. No ale doktorze Wilczurze, wszak jest to audycja muzyczna, a nie jakaś taka słowna na przykład, może by przedstawić zespół, prawda? Proszę bardzo, z Francji zespół Mesneda. C'est une commémoration qui a lieu chaque année dans un petit coin discret du sud de l'Autriche. Ces vieillards sont des vétérans de la Wehrmacht et de la SS. En leur honneur, la ville organise réception des banquets. Le président de la région n'est autre que Jürgen Heider. Un homme libre en face. j'ai l'équilibre. Mais maître de mon destin car mon origine est terrienne. J'appartiens à la race humaine, je vagabonde, je suis citoyen du monde. Que je sois d'ici ou d'ailleurs, qu'importe, tu me respectes, je suis ton frère. Plus de barrières, plus d'intolérance envers lui, plus de raison de garder ses distances. Ce que l'on t'a appris n'a plus d'importance. Dominateur qui est sous les pluies acides, seul, uni dans sa toute puissance, sous ses immondices. C'est la conviant à des machines, repoussant toujours plus loin les limites de l'éthique, exutoire d'un sentiment de supériorité, d'une espèce se croyant être l'aboutissement du parfait. En marche vers un futur plus que jamais, contaminé trop de pétrole, dispersé trop de déchets non recyclés, tant de merveilles nous sont offertes, l'homme sort de son sommeil, trop peu d'égard envers la planète, la conscience en éveil. Toż to oni mogliby wystąpić w takiej audycji Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, na przykład audycja fajna, bo moc Rammsteina. To jest dobry pomysł, może na wakacje coś takiego zrobimy, chociaż z tymi wakacjami to będzie raczej tak, że nie będzie doktora Wilczura na wakacje. O tym jeszcze będzie mowa w audycji, żeby jakiś suspens był w audycji. Zespół Masna Da. Tak się zwie ten wykonawca. Sprawdzam, czy są jakieś znaki diakrytyczne. Nie, tym razem dr Wilczur nie popisze się swoją znajomością znaków diakrytycznych we francuskim. Niestety, ale wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, no żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Przypomnę dzisiejszy leitmotiv, mieszanka od nawijki do panka. No mam nadzieję, że każdy zestaw muzyczny wypełnia ten leitmotiv, chociaż oczywiście, no wiadomo, te leitmotivy to rzecz bardzo, bardzo umowna. Można też pisać oczywiście, korespondować, dialogować. My tu żyjemy jak jedna wielka, patologiczna rodzina, bo z darów, no ale jednak można pisać o wszystkim, o swoich intymnych sprawach również. I nie jeden, i nie jedna to robi. Kasia donosi. Wiem, że jestem bardzo niewdzięczną słuchaczką, bo już dawno nie słuchałam strefy, ale zamierzam w najbliższym czasie odkupić swe winy, a przynajmniej mam nadzieję, że dr Wilczur przyjmie me wyjaśnienia. No ja to już sam nie wiem, czy wolę wierne, czy niewierne słuchaczki. Strefa małpa polskieradio.pl. No to w ramach płodozmianu w takim razie nie będzie metalu. Będzie coś zdecydowanie lżejszego. Nazwa zespołu trochę adekwatna. Ruskaja. Po rosyjsku śpiewają. Tyle, że formalnie rzecz biorąc to zespół austriacki, bo siedzą tam sobie w tej Austrii. Nagrywają po rosyjsku. Jest tam trochę Rosjan w tym zespole, ale też Austriacy są i inni są. Więc z takimi właśnie zespołami jest największy kłopot, bo to nie wiadomo, czy teraz Austriacy mogą wystąpić, jak już jedni Austriacy po rosyjsku wystąpili, czy Rosjanie mogą wystąpić po rosyjsku, jak już Austriacy wystąpili po rosyjsku. Ech, no doktorze Wilczurze, audycja muzyczna. Nie mówimy, tylko nadajemy. Z Austrii po rosyjsku. Ruskaja! W morze staję po kolena. Меня ласкает волна. Прибыли вслед за туманом и растворились вдалеке все дела. На-на-на-на-на-на. Здесь мне не нужен мобильник. Затихли здесь города. Здесь истина не абстрактна. Она тут плавно в счастье перешла. Ой-ой-ой. Alma i ja.